चलिए रुको के मेन पॉइंट्स लिखते हैं। रुको नंबर 11, टॉपिक है यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब। चार मेन पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट, किताब हक है। चार बातें हैं इसमें। ये किताब अपना मुद्दा साफ बयान करती है। अल्लाह ताला ने कुरान को अरबी जुबान में नाजिल किया ताकि इसे समझा जा सके। ये कुरान आप पर वही किया गया, वरना आप इससे पहले बेखबर थे। पहला दूसरा पॉइंट, ख्वाब। 11 सितारे, चांद और सूरज यूसुफ अलैहिस्सलाम को सजदा कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है बाप की नसीहत। भाइयों को ना सुनाना वरना आपके पीछे पड़ जाएंगे। शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। चौथा पॉइंट है ख्वाब की ताबीर। तेरा रब तुझे अपने काम के लिए मुंतखब करेगा, तुझे बातों की तह तक पहुंचना सिखाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आले याकूब पर अपनी नेमत पूरी करेगा। पसंदीदा रवैये देखेंगे। अक्ल का इस्तेमाल करना, सच्चे किस्से बयान करना, ख्वाब को सिर्फ काबिले भरोसा शख्स के सामने बयान करना, नापसंदीदा रवैये, गाफिल होना। शैतान की दुश्मनी को ना समझना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाना है, ना पसंदीदा से अपने आप को बास रखना है, और अल्लाह ताला से ये दुआ करनी है कि वो हमें मामला फहमी सिखा दे और अल्लाह के दीन के कामों को दिल की खुशी के साथ करना है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم